Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 maja, minęła 19. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Minister zdrowia zabiera głos w sprawie protestu ratowników medycznych i mówi o podwyżkach, ale tych, które ratownicy uznali za zbyt małe. Polska jest potrzebna, żeby przezwyciężyć europejski kryzys, mówił w Warszawie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Jedna seria znanego leku na kaszel Pulneo wycofana z rynku. Powodem jest jakość leku. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ma nadzieję, że dojdzie do porozumienia z ratownikami, choć na razie nie deklaruje spełnienia ich żądań. Przypomnijmy, ratownicy medyczni domagają się takich podwyżek, jakie dostały pielęgniarki. 1600 zł brutto, po 800 zł przez dwa kolejne lata. Resort zdrowia proponuje połowę tej kwoty, po 400 zł od lipca. Po prostu przystąpimy do realizacji tych podwyżek, które zostały zapowiedziane i mam nadzieję, że środowisko odbierze to pozytywnie, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby systematyczne podwyżki, które planujemy rozpocząć już od lipca tego roku, żeby nie zostały odebrane jako krok w dobrą stronę. Na środę ratownicy medyczni zapowiadają początek akcji protestacyjnej przez dwa pierwsze tygodnie. Ma ona polegać na oflagowaniu budynków. Będą także plakaty z informacjami o powodach protestu. Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski zapewnia, że chorym nic nie grozi. Pacjent nie może na tym cierpieć. Pacjent nie może być zakładnikiem naszej niedoli, bo w tym momencie byśmy skazali pacjenta na to, na co my jesteśmy skazani. Natomiast takie kroki, które dadzą się odczuć tym u góry. Tym, którzy zarządzają systemem, tym, którzy tym systemem dowodzą. Resort zdrowia informuje jeszcze, że trwają prace nad innymi zmianami, których domagali się ratownicy, upaństwowieniem systemu ratownictwa medycznego, zagwarantowaniem etatów i trzyosobowych zespołów ratowniczych. Europa potrzebuje dziś solidarności i dobrej współpracy. To są słowa prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Z kolei prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podkreślał, że Polska jest potrzebna w przezwyciężeniu kryzysu europejskiego. W Warszawie politycy rozmawiali również o współpracy Warszawy, Berlina i Paryża, czyli Trójkącie Weimarskim. Szansą na przezwyciężenie europejskich kryzysów jest zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy wspólna postawa unijnych liderów. Żebyśmy byli w stanie przez te wszystkie kryzysy przebrnąć, musimy działać solidarnie i musimy działać wspólnie. O szczególnej roli Polski w Europie mówił Frank-Walter Steinmeier. Polska należy do rdzenia Europy i Polska jest potrzebna, jeżeli chcemy przezwyciężać ten kryzys europejski, w jakim się bez wątpienia znajdujemy. Prezydent Duda przypomniał, że niedawno rozmawiał telefonicznie z Emmanuelem Macron. Nowy prezydent Francji wyraził chęć współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Także liczę na to, że będzie ze strony pana prezydenta Macrona tutaj zaproszenie do Paryża po to, aby się w formacie tego Trójkąta Weimarskiego spotkać. Za rozwojem tego polsko-niemiecko-francuskiego forum jest też prezydent Steinmeier, który jednocześnie wyraził nadzieję, że trwający dialog Polski z Komisją Europejską będzie kontynuowany i zakończy się wypracowaniem porozumienia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Seria leku na kaszel Pulneo wycofana z obrotu i znika z rynku. To jest decyzja głównego inspektora farmaceutycznego. Jego rzecznik Paweł Trzciński, pytany o przyczyny, wskazuje na jakość preparatu. Tę zmianę widać kołem okiem, zmianę postaci, wytrącenie się czegoś w roztworze. W związku z tym seria, w której wystąpiło to zdarzenie, została wycofana z obrotu. W każdym razie nie ma zagrożenia, po prostu ta seria znika z rynku. Lek na kaszel Pulneo w postaci kropli doustnych jest stosowany w leczeniu objawowym chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. I na koniec w serwisie Trójki o pierwszej zagranicznej podróży Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzi Arabię Saudyjską, Izrael, Belgię, Włochy i Watykan. Przed odlotem z Waszyngtonu Trump zapowiedział, że będzie bronił amerykańskich interesów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pierwsza zagraniczna podróż Donalda Trumpa jako przywódcy USA potrwa 9 dni. W tym czasie jego Air Force One przemierzy 25 tysięcy kilometrów. Amerykański prezydent wygłosi przemówienie do świata islamskiego, spotka się z przywódcami Izraela i autonomii palestyńskiej oraz zostanie przyjęty przez papieża Franciszka. Donald Trump weźmie też udział w szczycie NATO w Brukseli i szczycie G7 na Sycylii. Przedstawiciele Białego Domu kierują uwagę dziennikarzy na wielki kontrakt zbrojeniowy, który zostanie ogłoszony podczas wizyty Donalda Trumpa w Rijadzie. Przewidują sprzedaż amerykańskiego uzbrojenia do Arabii Saudyjskiej za 110 miliardów dolarów. Przez najbliższe 10 lat. Amerykańskie media zastanawiają się tymczasem, jak prezydent, który nie lubi przebywać poza własnym domem oraz swoimi hotelami, zniesie długą podróż zagraniczną. Aby mu ją ułatwić, w miejscach, które odwiedzi, do lokalnego menu dodane zostaną ulubione potrawy prezydenta USA. Przede wszystkim stek wołowy z ketchupem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawie 5 minut po 19:00 w Trójce pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Michał Gąsiorowski. I oczywiście gorące doniesienia z Ekstraklasy. Początek był świetny dla Arki, ale bliżej zwycięstwa jest na razie Śląsk-Wrocław. Zaczęło się od zdecydowanych ataków Arki i prowadzenia 1-0 już w 15 minucie. Gola głową strzelił Sołdecki, a piłkarze Arki wyglądali na pewnych siebie. Powoli do głosu doszli jednak zawodnicy Śląska i w 6 minut wywrócili ten mecz do góry nogami. Najpierw Pawelec, później Picha, na końcu Biliński pokonali bramkarza Steinborsa i Śląsk prowadzi do przerwy 3-1. O 20:30 zacznie się mecz Krakowi z Ruchem, ostatnią drużyną tabeli. Jeśli Ruch dziś przegra, spadek z ligi będzie bardzo blisko. To ma być najmocniejsza drużyna z możliwych, a my mamy walczyć o Mistrzostwo Europy do lat 21. Dlatego trener reprezentacji młodzieżowej Marcin Dorna powołał wszystkich kluczowych piłkarzy na Euro w Polsce, łącznie z Milikiem, Linettym, Stępińskim, Kapustką i Zielińskim. Wcześniej pojawiło się sporo wątpliwości, czy ci zawodnicy powinni ryzykować zdrowiem na młodzieżowych Mistrzostwach Europy, skoro są ważnymi piłkarzami pierwszej reprezentacji. Zdaniem byłego bramkarza kadry Radosława Majdana, trener Dorna podjął dobrą decyzję. Pamiętam, jak byłem w reprezentacji młodzieżowej, kiedy graliśmy w Szczecinie z Portugalią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Na ten mecz przyjechał Rui Costa, Figo, Abel Xavier, Jean Pinto. Oni byli wtedy w pierwszej reprezentacji. Oni ze zgrupowania pierwszej reprezentacji dojechali na ten mecz, żeby pomóc. Ostatnimi czasy Neymar wystąpił na Olimpiadzie, ponieważ było rozgrywane w Brazylii. To była jedyna szansa na to, żeby zdobyć olimpijski medal. A też ma tych meczy niesamowicie dużo. Polska zagra w grupie A ze Słowacją, Szwecją i Anglią. Niespodzianka w tenisowym turnieju w Rzymie. Rafa Nadal, niepokonany w tym sezonie na kortach ziemnych, przegrał w ćwierćfinale z Austriakiem Timem. Za to w Giro d'Italia znowu nie było mocnych na Kolumbijczyka Fernando Gaviria. W pięknym stylu wygrał kolejny etap Giro, choć wydawało się, że ma sporą stratę, wyskoczył zza pleców rywali i pierwszy przeciął linię mety. Liderem pozostał jednak Holender Tom Dumoulin. Za to w wyścigu dookoła Kalifornii znakomicie radzi sobie Rafał Majka. Dziś był drugi i utrzymał koszulkę lidera. Wciąż ma 6 sekund przewagi nad Nowozelandczykiem Bennettem. Teraz to wszystko, sport ponownie po 21. Piątkowa noc pogodna i ciepła, w większości regionów 10-14 stopni. Jutro dużo słońca, ale na zachodzie i w centrum od południa zacznie się chmurzyć. Będą deszcze i burza, lokalnie gwałtowne z gradem i silnym wiatrem. Upały na wschodzie i na północy od 25 do 28 stopni. W centrum od 20 do 25, na zachodzie od 17 do 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kto sądzi, że wichrowe wzgórza napisała kobieta, ten jest w błędzie. W trójkowym chuliganie literackim Eryk Ostrowski udowadnia, że autorem jest tajemniczy, wymazywany z portretów brat sióstr Bronte. Sobota, godzina 15, trójkowy chuligan literacki. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup lustrzankę Canon EOS 1300D z torbą i kartą pamięci za 1699 zł, a otrzymasz do 150 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wybrałaś piękną trasę, ale najważniejsze, że wybrałaś idealny samochód, którym ją pokonujesz. Wybrałaś, bo miałaś całą moc wyboru. Dwie raty gratis w promocyjnym leasingu 1%. Bogaty pakiet wyposażenia. Teraz klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Zatankuj na BP! Minimum 20 litrów dowolnego paliwa! I kupuj w MediaMarkt! Nawet o 8% taniej! MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8,5 minuty po 19. Jakoś nie mogę się pozbierać, słuchawki mi się skręciły, słońce świeci, Misiek realizuje, Hela przy telefonie, pan Mirek przy mikrofonie. A co mi wyłączyłeś? Coś mi wyłączyłeś? A nie, teraz sobie wyłączyłem, przepraszam. Tam, tam, tam! Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Słońce świeci za oknem i to jest najważniejsze. Dzisiaj mamy 1842 listę. Prawie 10 po 19. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Hela dorzuca nowe piosenki do zestawu i o 22, kiedy wyświetli się dzisiejsze notowanie, pojawi się także cały nowy zestaw do głosowania na listę. Polecamy. A dzisiaj wspominamy sobie notowanie piąte z 22 maja 1982 roku. Tak było. Lista od 20 do 22, prowadzenie MN. I co my tutaj mamy? Bardzo interesująco, bo na pierwszym bez zmian TSA 51, na drugim bez zmian John Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll, na trzecim bez zmian Manam o Nie rób tyle hałasu. No właśnie, jak jesteśmy przy Manamie, najwyżej notowana nowość wtedy na 12 to była ta właśnie piosenka. Para.